eller blå. Tänk om det finns ett annat liv här inom under himlens tak, så långt från orättvisor, elakhet och ont förtal. I en vind lika fri som en duva flyger jag med min sång till dig och livets välbehag. Sväva under moln och bli vän med både månen och vår sol. Om du vill kan du få följa med och titta på alla stjärnor som finns här i det blå. Jag skulle vilja stanna till på ett moln med dig idag och titta ner på jorden och bara vagabond. Ska jag sjunga om frihet i min sång? I en gul luftballong vill jag sväva under moln och bli vän med både månen och vår sol. Om du vill kan du få följa med och titta på alla stjärnor som finns här i det blå. Dansbandskanal.